نو که پرس کا دا خزه ژوندے وا او سړی خپل خزه ته پخپل وی چیر ز تعالی امومه اجازت خو تشته کنه که خپل خزه رلام بی دی که خزه خاون لام بی که خاون خزه لام بی اجازت خو شرع ورکی نو روسته چې وته زوجو وینو اوم دا خاون خپل خزه لام بولی شي دا امام شافعی مسلک دی د امام احمد خو امام ابو حنیفه رحم الله وی چې په دې باندې د خزه دا نوم خوراغله دی خو من کل الوجو احکام د خزه خو په دې ناراضی چې کله دا خزه ژوندې وانه د سړی د پاره د وته کولو اجازه ته خو لیکن د مرګ نه روستو کفرس کيو انسان دا غواړي چې زره خپل خزه سره بستریو کوم نه دا خو قطعا حرام دی او ناجایز خو معلومیږي دا چې د زوجې کوم احکام دی هغه په دې باندې نه مرتب تولو ولهن الربع مما ترکتم ان لم يكن لكم ولد دا اوس د خزو لپاره ایسی دی ولهن الربع مما ترکتم سړی مړ شو او خزه پاتې شو نو په دې وخت کې به د خزې سونه ایسی په دې کې ډومبه دې صورت ولهن الربع او د دې خزو لپاره الربع سلورم ایسره مما ترکتم دایمان نه سړو چې تاسو پریخي اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَرَدَ وَكَسْتَاسُ وَسَكِسَمْ بَچِينَوِي مُذَكَرْ مُونَّسْ نَيَوْنَ گَنْ دارون بنی صورت کستاسو بچینی او مرشوے نو خضر پاربا پا دی صورت کی سلور میسی او پا دے کدا مسئلہ دا که یو خضی کدوی کدری کسلوری نو دا دے طول دا پاربا یو شانتی سلور میسی ملاوی که خضر یو دا نوم سلور ملا او که دری خزیری سلوره نسلوره مبورتا ورکی و توی خپلو که تقسیمه وی اوشان ولهن الربعو مما ترکتم اللم یکل لکم ولد دایت دلالت کی پده خبره بانده چه سڑه پا خزه بانده اوچت ته لکه ایسه اغا اوچت شوی دا او بل دا چه مون دیتو گورو نو ده سڑو سره چه خطاب کیگی ده سڑو چه کل ذکر کیگی نو دا په طریقې د مخاطبه سره او دا خزي په طریقې د غائب سره ولهن ولکم یو کوم دی یو هن دی زمایر کې فرق یې کنه د ټولو نه عرف زمایر او خلی زمایر د متکلمي نور پسې د مخاطبي نور پسې د غایبي هغه کوم دی اوچتی ادا هن دی دا څه وایا حضرات او خواتین تکرر کې دا څه وایا دا څه مو وایا خواتین و حضرات ولهن الربع پدې خطاب خطاب کې اوم فرق راغې ولهن الربع خذوا لپار سلورم ایسلام مما ترکتم دایمان نچتا سو پریخی الم یکل لکم ولد کچرتنی استاس لپار اس قسم لبچی فین کان لکم ولد دیم صورتو کړه یو تن بچی وی کړه دې خذینې نه اومه اکر بلی خزینین اومو کالکین اومو کجنین اومو بچی او کسم لبچی ولی فا انکان لکم ولدن که استاسو لپارا بچی فلہن سمنو ندخذ لپارا اتم ایسرا مما ترکتم دائی مالنا چتاسو پریخی من بعد وسیعت ان پس دو وسیعتنا یوال وسیعتنا سون حقوق متقدمه چی دی اگا پکی دی تو سون بیا او دین چه وصیت با قویتاسو بیا پاغی سرا او دین او پس دا ادا کولو دا قرض نام پا دیکھ علماء بی چه یو سڑے دے او اغا خزلا مہر ندے ور کرے نو چه دیکھ علماء مرشو نو مہر با ام دا درجہ دا نخزلا ور کوری کی گی نور تقسیم کو پخپل دے رے خدا والا کہو سنگ چه قرضداری لے پیسے ور کے نور پردولا نہ دا سے بڑے خزل دا مہر پیسے دمار پیسے اول ورکے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَسُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ دا اوس هغه دریم قسم د دې ځنه شروع کی مونږ ویلو چې درې قسم ورثه دي د دوه قسم ورثه ذکر وشو کلاله دا چاته وی د لغت علما اکثریه جمهور دا وی المیت الذی لا ولد له ولا والد له سړی مړ شو نی اصول شته نی فروشته نور څوک دی ولا او اصول او فروع چې نشته نا تا کلالا وی رکی نی الکشتا نی جنیشتا زمون پختانا میراتا اگا چاہتا اموی چی لوری الکی نی کنا نکر یو لوری اکا لس لونی ادا میرات تیدا غلط استلارا شریع استلانا دا میرات کلالا میرات اگا چاہتا وی چی دا اگا اس قسم لبچی نی نمو ذکر و نمو انس اصول یوم نی او فروع یوم نی ایسی رپو ماتو تی دا تعریف دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عزاد عبداللہ ابن مسعود دے کلالا دا ماخوذ دے را کلن کل یکلو کلن و کلالتن کلوی لکی گی بوچتا وہو کلن علا مولاہو اے نما یوجہو لایات بخیر پک پل مولا بانے بوج دیم بوجی کنا زکا پلار دا چا پلاری نزوی تا پمینہ گوری چزوی نا پلار تا پمینہ گوری او چا سی دا سی یو لوی دادا گونتا که دے سی نشتا ایو دے تلڑ پلوانو کرنا اگوی بیا غم دے راگ دریش پی بطیری نو بوجی پی بدی گرنی زکو تا کلالوی یاور تا دے وجی نوی چا دا اگا چاہتا ویری کی گی چا ستوری چی طاقت ختم چی دلا دو بعد پریوزی گویا امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چی بغیر دا اولاد او د مور پلار د رشتہ دارین چې نور رشتہ دارې دی په دې کې بعد دی چې راغه په وجه سره د دې سړی سره تعلق ډېر خل نه ساتي د ته ویل کېږي کلاله و ان کان رجل یورث کلالتن و ان کان رجل او کچرتوی او سړی یورثو چې داغنا میراث وړل کېږي دا رجل موصوف ته ادا یورثو ول صفت ته ارا موصوف صفت د کان د پاره اسم دی او دا کلالتن ولا خبر دی کچرتوی دا دی او سړی چې داغن میراث وړي شي څنګه دی کلالتن میراث مونوته او ومراتون یاوی دا دی او خزا وله اخن او اختن او د در پاره اخن او اختن یورور یا یو خوروی چې صرف په مور کې شریک وي د ټولو مفسرینو په دې اتفاق دی اخن او اختن من امنه اخن او اختن من ابن دای رستو ذکر را روان دی رسولت په اخر کې فلکل واحد منهما السدس په دې کې ار یو تن لبا السدس شپږم ایسوی یو سړی دی یا یو خزر سړی مړ شو یا خزه مړ شوله مونږ چې سړی او خزه ته وکتلو نپلاری نشتا نکی نشتا زامنی نشتا لونه نشتا یو رور دی یو خور داسه چه پا رور و خور داسه روری که خوری چه صرف پا مور که واسر شریکی نپا دیکی با کچرت روری نو سونه ای سوارتا ملاویگی شپگم ایسا بارتا ملاویگی دیرور تا بے شپگم ایسا ملاویگی او کنین خور تا بے اما شپگم ایسا ملاویگی او کده یو نسیوائی مثلا یو رور خور برغ دی یا دورون دی یا دو خوین دی نچه دا سوگ دی سو نچه پات دی نو دی طول تا با دا مڑی پا مال کے درم ایسا پا شریکا ملاویگی دیکھ بم دا قانون نہ چلے چلے زکرے مثل حظ الانثیین و ان کان رجل یورث کلالتن و امراتن کوی داسی او سڑے چ میراث تی اڑی شی کلالتن منوتے او ای داسی او خزا ولو اخن او اختن او در پارا اخن او اختن دا تنوین دا تنویع دا پارا دے اخن او اختن یو قسم لرور او خور وی دا مور سا پا مور کے شریکا اخیافی چو تبی لکی گی پا دیبان اجمالا او دار صحابے کرامو پا قراتون کے وسر دا من امن لگے دل دے فلکل واحد من امن سدسو نو پا دیکے با ہر یوتن لا یو یو دی اخون و اختن ہر یوتن لا اس سدسو شپگم ایسا ملاوی گی ولہو اخون او اختن مفسرین مول چه اجماع نقل کی پدے چه دے سر بقید من الام لگے فَإِنْ كَانُوا اکثر من ذالکا فهم شرکا او فی الثلث دویم صورت پا دیکھے کچرتوی دی زیاد دے یونا مکی خو اخو نو اختن او اس دیر دی فهم شرکا او فی الثلث ندی طول برابر شریک دی پدری مکی من بعد وصیت یوسا بیا او دین پس دا وصیتنا یواد وصیتنا سونا حقوق چی پا دی مڑی بانی لازم دی یو صابحا چی وصیت بکی دیشی پاغے یو صابحا چی وصیت کڑی شوی دی پاغے سرا او دین یا پس دادا کولو دا قرضی نام فا ان کانو اکثر من ذالک فهم شرکاو دیدے کے تفسیر مظہری کی صورت نقل کڑے رہے خاوندے مور دا دوا خیافی رونه دی یو حقیقی رور دی او دا میراث تقسیمه ناغوی تصیید مسئله با دشپگو نکه نپده که نیما اغا دری سی شوی دادو خاون دا پارشوا شپگم ایسا ایک بٹی چه دار مور دا پارشوا دریما دوی سے دار اخیافی رونو دا پارشوی او حقیقی رور پدے کے عصبر او دا صحاب فرائضو نسا پاتی نشو نو دا امام سے مسلک پدے کے صرف دارے چی دے حقیقی رور تبا سیسا اغن ملاوی گی کدا حقیقی رور یووی او کزیاتوی غیر آموزار نبئی ضرر ورکڑی شویم غیر مزار دا غیر منصوب دے بنا بر حالیت ہو ضرر پا وصیت کے پیوسو طریقوں سا رہی وصیت کی ضرر سنگ اور کو لکھی گی یو طریقہ دارا چیو تن دا سلس نسیوا وصیتو کی مڑے چکلا دے پدان پوشی وخرانیز دیشی دے وصیت کی نو دتا صرف پدرے مکر وصیت حق دے دا مال دونا بے وفا دے نو کچا سر درے زر روپے دی لاجوان دے دے خود دو زر روپے تے نلاڑے او پدے زر کے اس دا دو واقع و اختیار اگا چلی گی نو کدے دا سے ہوئی چھ درے زر روپے دی وسرا او ہوئی چھ دما دمر نروس تو دو زر روپے پا پلانی جائے کہ خرچ کے ندا وصیت غلط وصیت تے دا درے میں نبا سیوا دا دا پا وصیت کے دا دا وصیت کول اگا پا مزار کے راجی یا کہ دا سے اڈوکڑو چیر دما سونا مال لے دا پلان کی لور کے دم پا مزار کے راضی کل کل ادا سکی گی اچھے پا دروغ ہوئی چھے دا پلان کی نے مشل در روپے راوڑی دی اگل دا پیسے ور کے دیس حقیقت نی اگے مخ کے پوکڑی کہ تا تو پیسے ملاوی گی دم پا آگے مزار کے راضی یا اسی ہوئی چیر دا پلان کی نے میں داشے دا کور کے جکم شیرے دامے تے کرد اغس کرے تاسو غلا غا پیسے ورکے دام پا دے کے راضی یا پتہ وقت کی بوڑھا کونٹی راوالی اور دکاندار لراشی و غسر دوستانے ادلس روپو سیستے پا سل روپے بانے والی کہ والا ریسو کمزار سے ماجی گرب مقام کے ورزم پہ دام پا مزار کے راضی کم کم صورتوں نے چلی چپائے کے ورسو تا اس کمی گی نداو پا مزار کے راضی غیر مزار نبی علیہ السلام فرمائل من قطع میراثن چاچ میراث او پدے غلط طریقے سرا نہ من قطع میراثن چاچ میراث تقسیم کا پخت طریقے سرا دے مڑ کے دو دا مر نمک کے وصیت کرو روس تو ہم تقسیم سے پخت طریقے سرا دا غم میراث دا انسان بجنت تزی ابو داود کی دی نبی ویل چھے چا دا سی میراس چھے دا بل پکے برخوا او دا سی چل جوڑ کو او غیل اغا خپلا برخوار نکڑلا قطع اللہ تعالی میراسہو من الجنہ دے چھے دا بل خپل خپے وہی او غلز مکہ نور کی نا اللہ بدل جنت نور کی دے خواب دا جنت کم ایسرا اغا بکٹ کی دا دو مشکات اول اخر اخر کے چکم حدیث تے نپائے کے دے ذکر دے او دے دے کے واقع ذکر کرے دے ملا علی قاری ورسر دوم نیچ وصیت اگر تیار ساتا نا عبداللہ ابن عمر وی ایما چی دا حدیث وو رے دو نما کلم او دوات راواغستل کاغذ میں راواغستل چیزا وصیت لکم نا پا دیکھ رالا خوب را گئے نا چو دشو ما نا یوتن را گئے ایما تایی جتا سو کی خوب کی ایزا خو ازرائیل ایما ایزا در سخو یا ری دل ما ایدا خو در بے وقت را گئے ایما تایی چی ارے گا ما دیر پارنیم را گئے نی بیا و سر ما خبر کولے نو ایما و تویلو چیر مالا پا دی کاغذونو بانده استغفارو لکا نوی بس اگر آل استغفارو لکوی چرا پاسی دما آ کاغذونو میو کتل نفایی استغفار لکلی امو دی دینا واقعی نقل کردی رام نوی دو کس ما حدیث دی یو دا چی دی میراث دی صحیح تقسیم کو فیدخل الجنہ جنت تبزی او کچر تقسیم نکو نقطع اللہ تعالی میراثو من الجنہ اللہ بر جنت نا دا آغا کم برخ چی دا آغا کٹ کی وصیت من اللہ تاسو تا دا وصیت کی اللہ وصیت کول دا وصیت تیرا اللہ را طرف نہ دے بیا را امیت دا پارا ذکر کو چھرے چا خیال مس آتا عیسیٰ مصر چا کموز جاتا وما واللہ علیم اللہ پوہ دے نتا تے برخی خول حلیم او صبرناک دے کتا را خوری سا دا بلچے عیسیٰ نکڑی او سزا دل ندر کی نصبر ام دیر زیاد تے تلکا حدود اللہ دا ضابطے دا اللہ دی ومن یطع اللہ و رسولہو سوک چھ منی دا اللہ و دا غد رسول یدخلو جنات تجری من تحت انہار دن بکی دلر جنتون تا چھ بھئی کی بردائی دلان دی من تحت آدائی دا غن دلان دی دا مانو دلان دی نیرونا خالدین پی آوسی و پدے کے دا کامیابی دیر لوئے را دے دا معاملات و اہمیت ذکر کو یطع اللہ و رسولہو یطع اللہ و رسولہو دیتا نوی چھ مستحبات وانے عمل کوا پارس رکا دا نفل کوا ایسا مور کوا فماملاتو کیا جی جنت تبزی ومن یاس اللہ و رسول او زجر دے مومن لدا تخویف اخروی سوک چنا فرمانی کی دا اللہ و دا رسول پابندی نکی دا دیسی زنو ویتعدد حدود او تجاوز کی دا غد پلونا یدخلو نارن دنب کی دلرا نارن جہنم تا خالدن فی آوسی و پدے کے ہمیشا موسی و پدے کے ہمیشا زکا عذاب مہین دا کافر عذاب دے دا کسٹ چھ بالکل لدین انکار کی جلی اسے پاکے چارہ استری ولہو عذاب مہین اور در پارا عذاب مہین عذاب مہین رسوا کون کے دے واللاتی یاتین الفاحشتا من نسائکم منگا ویلو چھ پدی سورت النساء کے با اصلاح ازواجم ذکر کی گی اصلاح دا مال دا غی تذکروش والا اصلاح دا ازواج دویم خبر واللاتی یاتین الفاحشتا سر شوروش والا او بیا پاگ احکاماتو کی چکم شپارت ذکر کے دل پائے کدا وم حکم دے وم حکم دے یو طریقہ او اصلاح الازواج شورو شو دا دویم طریقہ دا اللہ مالو سی وی اصلاح المال اصلاح الازواج دے دوارو سرا دا تقوی اہمیت کارکی گی او دے سرا اتفاق و اتحاد رازی واللاتی یاتی نلفاجتا ربط دا مخ کے سرا مخ کے ذکر رکو چدا خود سرا احسان کوا وز داوی کچرت فاحشا بے حیائی والا صورت راغے نبیا پہ سختی کوا پا دا سے وقت کی سختی کول دا خضر سر دا احسان دے او دا یو احسان دے چھے حد با پہ قائمے چھے کل ثابت شی دا اغیبانی دا زنا را کیس واللاتی اغا زنانا یاتین الفاحشتا چھے راتلل کوی زنا تا الفاحشا زنا من نسائکم ستاسو دا بی بیانو نام ستاسو دا خزو نام منکوحی دی ستاسو دا دو سی زونه چی دی دا دیر خطرناک دی یو زنا ادویم لواتتو دا زنا ذکر کی گی واللہ تی یاتین الفاحشتا که او دا لواتت ذکر کی گی واللہ زان یاتی یعنی ها که زکا دا دوار دا اولاد دا حصول نم مانع جوڑی گی زنا چی که نخپل خزا پاتی کی گی نبیا مسئلہ جوڑی گی الواتت چکے نہ دے سر خو بچے نہ پیدا کی گئے گنام دے نہ دادوا اہمیت سر ذکر کی فاستشهدوا علیہن اربعۃً منکم گواہان پیش کرے پائی باندھے اربعۃً منکم سلور گواہان ستاسو نہ مسلمانان پکار دی عاقلان پکار دی او بالغان پکار دی دی توی اربعۃً منکم اللہ مالوسی وی اربعۃً من رجال المومنین و احرارہم یو بسڑی ادویم با احرار ہوئی امام زہری ہوئی مضت السنت من رسول الله صلی الله علیه وسلم والخلیفتین بعده. دا سنت را روان دے دا پیغمبر او دا ابو بکر صدیق او دا عمر فاروق رضوان الله علیهما چې دا خود گواہے با پا حدودو کی منگا نمنو. دا زنا پا کیس کی بس سلور تنی او سلور وارا بس سڑی احرار بی عاقل بی بالغ بی زکا کیسا ہم دے تغلیز دے پکے لگا سختی دے پکے. فین شہیدو فامسکوهن فی البیوتیم کچرتا دی گواہی ورکڑلا دی سلورو فامسکوهن نو بند کے دی لرام فی البیوتی پا کورونو کے سیاستنو حاکم به حکم ورکی او دا خزی با پا دی کوٹو کے بندی شی نظر بند چو تبی دی کیگی چی بار موزے تاسا چی بارو زین ورانے پیدا کیگی حتی آیت وفاون نلموتو تردے پوری چی وابخلی دی لرا مرگو یا توفاهن وابخل دی لرا الموت مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا او الہ ان یجعل اللہ یا تردے پورے چ اللہ رضی اللہ پارا سلار مقرر کی سبیل سمخرج مقرر کی سحد ولا مقرر کی. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرمائی بعد خلقو لکزم الشری اغدال کلی دی چی دا آیت کریمہ چی دے دا سر نه منسوخ نه دی ځکه چې مخکې وویلو چې دی په کورونو کې بندې ساتې پرېدی ما نو روستو یې د هغې لپاره یو حد مقرر کو چې هغه سری چې کچتا ښځه داسي چې واده یي او دا کیس شو نه سنسار کول او کنه نی نه په هغه وخت کې سل کوړې لګول نه د شیخ ابو سلیمان خطابی معالم السنن چې کتاب دی شافعی عالم دی هغه دا لیکلی دی چې لم يحصل النسخ فی الآیت ولا فی الحدیث په آیت او په حدیث کې دی دی کې نسخ د سر نه چې کم دینا اړشته دینا نسخ پکې نشته آیت منسوخ نه دی بس چې کوم خبره ولا غیره پاره معیار دا کم تحدیدو هغه خو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا فرمایل راشه او دمانه چې کم دینا تاسو دا حد واخلے. او تفسیر خازن دا قول دا ابو سلیمان خطابی ذکر کرے دے پدے آیت کے او دا ویچ دا پا امسکوہن کور کے بند اس آتے خو ممدود الی غایتن نسخ ختمی ٹیم ولشتا خو ٹیم دا تلاخول نرے اگر کم ٹیم دے ان یجعل اللہ لہن سبیلا دوست او یجعل اللہ لہن سبیلا نو گویا دا سبیل چو دا مجملو نو نبی علیہ السلام بیاو فرمائل خضوانی قد جعل اللہ لہن سبیلا حدیث کے راضی. نو دا حدیث بیان شو دا آیت مجملا دیکھے نسخ نشترے دا تفسیر خازن کیوں دی معالم السنن کے علامہ خطابی لکلی دی ادم استادانم دا وچلی دے کہ نسخ چکم دینا گا نشتا بلکہ دا آیت دا فامسکوہن نو کم مجمل شو او چې کله حکم مجمل شو نو دایره پارا یو حد یې بیان کړی دی لاراغل نه روسته چې بیا کله حکم راغی نه هغه حکم دایره پارا د مجمل لپاره لګو بیان وګرځوا وضاحت ولا وګرځوا. او یجعل الله لهن سبیلا سبیلا معنا سره طریقا الی الخروج منها سلار چې راغی نه دی هغه اوزی. او نبی علیہ السلام په خپل تفسیر وکړو خضوع عنی یو روایت کے یو ذلت دویم روایت کے دو ذلوم خضوع عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا چی کل سیبی وادی نرجم او کل چی باکی رئی دائر پارا کوڑی دی سلدار مسلم روایت تے نبی علیہ السلام پخپل دی وضاحت کردے دا یو حکم یہ ذکر کو چی دار خود سر احسان دے یو قسم لا. دویم واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما دی توی تعمیم بعد استخصیص. جمهور د دینا د لواتت مسلا اگر اخ کلی دا دی ٹھیکی بان بچے تا باسو کو چی دا ٹک استعمالو لی شی لوتی و لواتت و کدانش استعمالو لی خو چې دا بشي او دې نږدې د شیخ الاسلام والے او پیش کو دی میتی می رحم الله خودونه وایو چې کم شیخ المنهج دی ناغوی استعمال ناجائز دی او چې کم مفتی د منهج دی ناغوی استعمال جائز دی هغه مفتی دی کی فثبت جواز و استعمال هذه اللفظه لواتت تک استعمالو لشی دا پر اخپل خالص پتاوا کی جل نمبر 1265 صفحہ کی اگر دا لکلی دی او دا وطا ام پتر چی شیخ المنحج ہوئی چی دا ٹک ٹک نرے زکر چی دا پیغمبر طرف تا نسبت تے لگا بیدے بیدہ لیکن آگا نومی اغس ترے و سرے حفظ اللہ ویلے دے ادوکر خمخ کے چی اگر خدا سی ہوئی او اخپل دا آگی تحقیق چکاری او پک محقق دیکن دا اگر اخپل تحقیق دارے چی دا لفظ استعمال اول اگر جائز مونگ برے شیخ الاسلام والے ذکر کو چی اگر اخپل فتاوہ کی دا کم فتاوہ چی دا ایک دا ٹکی کم کم زیونوں کے استعمال کری دی نو جمہور علماوی چی دا دینا دا لواتت مسئلہ چی کم دینا گا مونگ رو باسو زکا واللذان راغل دے نو دا علکانو تذکر دا اسو کوئی چی نا دام دا مخ کے سر چی کم دینا گا لگی امام مجاہد وی امام رازی تے نقل کر دے چی مخکنے آیت دا خود سر متعلق او دا دا علکانو دا سڑو سر اغه متعلق ولې دا خو ته نشې ویلې چې الګ دا کار شروع کو چې توم په کور کې نظر بندې خو باروزی مزدوری بکی معاش د پاره وګرځي راګرځي بچول وس پیسې پیدا کی ولذان یغد والکان یاتیان یامن کوم شراتل کوي د فاحشتا پتا سکیم فازو مان تنگوي د دوارو درام فازو ما نو تنگوے دے دواڑو درا تکلیف ورکوے دے دواڑو تا پجو باندے دا اللہ نا نیرے گی آیا در کی نشتا عبداللہ ابن عباس ہوئی خیر دے کس اپلے روچتا کہ اسو گزارا والاور کے ضرب النعال پا کی ٹک دے دا سے لگو پی غور ورکول والا پکار دی فا انتابا کدواڑو تو بو باسلا ردی فاحشینا واسلحا او عمل سمکو آئندر پارا فارزو عنوما نو ڈڑو کے آنو ہمارا دے دوارو نا دا سزان رسو والا ملامتیا اغدینی او اللہ مالو سوی چی زانی و زانی آیا دی فازو ما تنگوے غی لرام فا انتابا کتو بیر بے حیائی نو باسلا اس لے دا اندر پارا اکڑلان ڈڑتے ہو کے سزا نفس ملامتیا نشتا ان اللہ کان تواب الرحیم یقینن اللہ دے توبہ قبل ان کے امیرو بان اللہ والا توبہ قبول کرلا ٹھیک دا تنگوے ما عہدے والا گٹ گٹ مور کوا اذان لا مسئلہ دا کہ توبہ چو باسری اپ خپل دے خو لیکن مشر کول او غلا گٹ گٹ عہدے ور کولا خنا جائز دی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ چونکہ دا توبہ ذکر ش ان اللہ کان توابا نہ انما التوبۃ سرا دا توبہ نور احکامات او مسائل اغا ذکر کی انما التوبتو علی اللہ یقینا قبل واللتوبے علی اللہ پا اللہ باندے یعنی دا اللہ دا طرفنا علی اللہ من اللہ دا اللہ دا طرفنا دی للذین دا پارداغا چا یعملون السوء بجہالتنا چیئی کڑی السوء ناکار کارونا دا گناکار بجہالتنا پنا پوہے سرام ای یو کار پنا پوہے سر کڑی د جہالتن مطلب دا نہ دے چد تا پتہ نہ وا کپ عاقبت بانی سوچن کی ندام جاہل لے مراد د جہالت نہ جہل لے او بے وقوف تیارا دا بے وقوف رچ دا سے کارے ہو کچھ اگا او خیار سڑی نکی دے دے کہ دا جاہل نا مطلب دا سے ماخ لچے اگا عدم العلم صفت بان متصف تے بلکہ کل من عصا ربہو فہو جاہلون چاچے دخپل رب نا فرمانی اکڑلا دے جاہل لے او جاہل بئیو تر اگا وقت پورے بئی چے سو پورے دا معصیتو اگا پریخنی چے معصیت پریخو دا ندائے نرستو برد جہالت اگا ختمی گی ثم يتوبون من قريب يادي توبوا سلام من قريب پنیز دے زمانہ کے سمدستی من قریب سمدستی زر سمدستی سے توی یعنی دا مرگ دراتلون مخ کے مخ کے من قریب دا من لے ابتداء الغایا دا توبے شروع کی گی من زمان قریب اور زمانہ قریب کمرا نہ مفسرین وی من زمان المعصیت چھ کلے گناہو کن فوراً بس دیوی چھ بیا بینکم چھ اسرار کرانی چھ کنا یعنی پائے بانے کلا کے دل پا کرانی چھ او دار کوفیین قول لے چھ من لے ابتداء الغایت تے دے دے کے سو کوئی چھ دا من دا پارا دا تبعیز دے من قریب بعض زمانہ چھ اگر قریب ہے یعنی جز ام من اجزاء حاضر زمان تو بے پا کیوں باسلا جمہور وی چھ بس دا مرگ نا مخ کے مخ کے دے تو بہو باسلا نا بس دا یتوبون من قریب شو فولائکا یتوب اللہ علیہم دا کسان توبہ قبل بھی اللہ رضی وکان اللہ علیمان دے اللہ پوا چھ چا دا دڑا نا توبہ اباسلے دا او پا دیم پوا دے چھ پچا بانے دے جہالت راجو او چا بانے دے شہوت غلبوا حکیمہ او حکمت والا دے چھ دا سے بندہ توبہ بیا قبلی نہ پدے کم ڈیر گٹ حکمت تے ولے ست توبتو للذین یعملون السیئات رب تیرا ما قبل سرم دگا دے چھ دا مقبول توبے دا پارا چھ کم شرائط تی داغے بیانو شو نہ چھ دا چا توبہ نہ قبلی گی نہ داغے لگ وضاحت کی ولے ست توبتو نشترے قبل ول توبے للذین دا پارا داغا چا یعملون السیئات چھ غی عمل کوی دا گناہونو سیئات نہ اللہ مالوسی مانا غسترے وغسترے دے دے کہ المعاسی او دا سیئات جمع پا دے اعتبار سر راوڑے دا چھر دیر پخانہ دے شروع دے کا یو گنام کی نبیا بیا کی سیئات سیئات مطلب انواع شو لکہ یو غلا کی یو زنا کی یو دا کی دا انواع دی اکر سوک یو کارم کی خو لیکن دا یو کار تے کار ویدیو دک شانتے چلی نبیا ہم دیر گناہ ہونے دائے نجوڑی گی حتی اذا حضر احدهم الموت تردی چرا نزدیشی احدهم پدی کی اوتن تال موت مرگ قال انی تبت الان ندیوائی انی تبت الان از توبو باسم وسو ز توبو باسم وس یا انی تبت الان ما توبو استلوس تفسیر مدارک داور پسیچ وللذین یموتون راضی ناغوی دا محلن مجرور امنا ادا عطف دے پللذین یعملون السیئات لیست التوبتو للذین یعملون السیئات ولا للذین یموتون وهم کفار لیست التوبتو نشتا دا توبے قبل ول دا غچار پارا یعملون السیئات چکارون کی غلط غلط ولا للذین او ند اغا چار پارا دا توبے قبل ولشتا یموتونا وهم کفار او ند توبہ او نشتا توبہ قبل ول دا اغا چا دا کسانو چمری وهم کفار او حال لاری چی دی کافر وی دا دی توبہ ما اغا نا قبلی گی ندا وللذین یموتونا دا محلن مجرور پللذین یعملون سیئات بان عطف تفسیر مدارک کے وشتا اللباب کے مفسر لکلی دی مطلب دا شو چلے ست توبہ تو لہا اولا ولا لہا اولا نہ دا مخنو دا پارا توبہ قبل اولشتا و نہ دا دیر پارشتا چھ کم کسو دا کفر پا حالت کے مر شو او کم کسو چھ توبہ او نباسلا ہاں کد مرگ حالات و ترانیز دیشو توبہ او باسی داد وارا یوشان یو بالکل کافر دے اڑا توبہ نو باسی مر شو او بل اگر یو غلط کار کرے دے یا کفر کرے دے شرک کرے دے او توبہ او باسی خو لیکن پا اغا وقت کی اوباسی چی کم وقت دا توبے دا اخکلو ندے ندا دوارا پا حکم کے برابر دی الان اس توبہ اوباسی دے فرعون تم میلو کنا تیرو گدہ کلمے ویلوا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المومنین الان اس توبہ اوباسی انی تبتو الان وللذین یموتون وهم کفار اولائک اعتدنا لهم دا کسان تیار کردی منگا رضی دا پارا عذابا علیما عذاب درناک امام رازی تی مسئلہ رو باسل دا چوری پیدا کردی جہنم پیدا کردی اعتدنا عذاب علیم ندی مگر جہنم اور دینے دیدے کے تعبیر دا ماضی پس غیس روکو ندا دلیل شد دے چی جہنم سنگ چال سنت والجماعت بھی پیدا شوی دے موجود دے یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. دا اتم حکم دے کم احکام چی ذکر کی گی پائے کی دا اتم حکم دے مخی دا زوجاتو دا حکم تذکرہ اکرل وضاحتو شو. مدینہ منورہ کے پا جاہلیت کے یو طریقہ وا او دا طریقہ دا اسلام پا ابتدا کیوں وا کہ یو تن با مر شو او خضا بیوا نو داغا کبا ناسا کزوی و یا نزدی نزدی چکم عصبا باو اگی براغ لاؤ پا خضا بانے بے کپڑاو غردولا او دا بیوی چی سنگ دا مڑی مال ماتا ملاوی گی نو خضا بیم ماتا ملاوی گی زیر دوار وارسی ما بیا زماغ وغرا که زو سر وادو کوما نو ام تک دا که مہر ورکوم ام تک دا که بغیر دا مہر نا نو ام تک دا یا زیب بل چالا پا نکا ورکوما او دا غن پیسی اخلما نو ام تک دا دا سے بسوک نی چی زما دا مرزین بغیر دا جنے بل دے ورکی یا دا جنے پخپل بل دے کے وادو کی دے تر جاہلیت طریقہ ویری کی وہ سمشتا پدے پختنوں کشتا یو الک دے آمر شو جنے پات شوا نہ چی دا جنے کم کور کے وادوا نہ ای ہوئی چی نتا تا دو اختیار نشتا وہ سو حال لارے چی شرع و توی چی دت تیر شو نہ بس دے خواہ کرا کچا سر وادو کی نو دکی کنو کی نو دکی خوکا وادو کی نو پدے با پابندی نی ایو توی نا بل دے با وادو نکے یا با وادو نکے یا چکے نو پدے کور کے بلا گی کرا دے نا آخوا کے گی نا دا دمون دا پار شرم دے دا دا اسلام نہ خلاف خبر ادا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها تاسو خود دی اجازت نشته چې خود مال یا خود او غزات هغه په زور سره تاسو قبضه کوي. مفسرین لکی چې دا کاروائی دا سه جاری وا ابو قیس بن اسلط انصاری مړ شو. ابو قیس بن اسلط او چې کله دې مړ شو نو خزه پاتې شو د خزه نوم یې لیکل د کوبیشا. نو چې کله دا سړی مړ شو خزه پاتې شو نو ناسکه زوی په هغه وخت کې راغې نوم یې ولې یا ذکر کړی د محسن او یې ولې نوم ذکر کړی د قیس دی راغې او زر پی کپڑا واچولا چې بس دا بدمائی او دیر ازو سوکنا پریدم بیاوی والا خیر خبرم ناغستو سخرچاخ ضروریات اغبی والا امنو پورا کولو ندا خضرالا نبی علیہ السلام لکارگزاری و تغورولا چه نمی پریدی انمی ساتی. آیت خو پاغا وقت که نادل شو لا یحل لکم انتر سن نسا کرها دو انتر سن نسا دا نسان موروثات مراد دی. کرها کارحات مکروحات پدے مانا باندے. یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لا یحل لکم ندی حلال استاسو لپارا انتر سن نسا چه وارسان شید زنانو کرها پزور ولا تعدلوهن لتذهبو ببعد ما تیتموهن او مبندو دی لرام وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ او مبندو دی لرام لتذهبو ببعض ما آتیتموهن تا دیر پارا چه واخ لیتاسو ببعض ما آتیتموهن بعض اغا چه ورکڑوی تاسو دیتا کتاسو ورکڑی او کستاسو اغی بل مشر ورکڑی دیش کم چه مر شر چا چه ورکڑی الا ان یاتین بفاحشت مبینا مگر دا کراتلو کی دی پا بی حیائی اخکار سرا بی حیائی اخکار ستوی بدخلقی یار خاون نافرمانی نو بیا لکا خلع و سرکولش کمال تینا اخلی زکا پا دی وقت کے نقصان اغلا دیده و عاشرو هننا بالمعروف جون تیر ویده دی سرا بالمعروف و پا شرعی طریقہ پا خط طریقہ در رواج مطابق ہو خخ کلی اخلاق و سر چلوه خبر اخلی دنان نفقی فا ان کریتمو هننا کچرتا تاسو بد گنے راخذی کچرتا تاسو بد گنے راخذی یعنی ستاسو خواه خیلی خوی خراب ده یه طبعا بس دا سری ده خد سر نلگی دا بشریت دا تقاضی مطابق نلگی و سر نو یا خواه دا خد چه دا غی خوی تک نره سچل بکی ره نا علت فاسا ان تک رو شیان دیر کارتا تاسو یو شی طبعا بد گنه وی جعل اللہ فی خیرن کسیرام او پیرا کروی اللہ فی پدے کے تاسو را پارا خیرن کسیرام فیدہ دیرا سر مفسرین لکی الولدو بچے خوب پیدا شیتے یا کې دې شي چې وس خو سرستانه لګي بیا ورې پدې زړه کې مینا محبت د خزي سره پیدا شي. وین ارتم استبدال زوجین مکان زوجین مخکې د هغه خزي ذکر وکړو چې هغه فاحشه تراتل کړي وو چې دا لګه تنګه کوي باره مپرې ده اوس هغه خزره چې بغیر د فاحشه بیینین ولا سوګ ضرر ورکی دا خو حرام دي هغه سو ګنا نشتا وچ په وچا هغه خزه سوګ تنګي. کله کله ودا سې کیږي مفسرین لیکلي ده کې مفسر اللباب کې مفسر دا خبره لیکلی ده یو سړی دا غواړي چې یاره د دویمه ښځه وکړم ناغړومبنۍ ښځه هغه بدنامي چې یاره دی کې دا چللی دی کې دا چللی زه مجبور یم دا دی هغه دی نو بیا پکې داسې خبرې وکړي چې د دې چال چلن ټیک نه رې دا دی هغه دی نو دا کاروایي ټیک نه را دې دې کې مفسرین لیکلي دي. وین اردتم استبدال زوجین د زوج نه مراد دې کې جمع را ان اردتم استبدال ازواجین مکان ازواجین ان اردتم استبدال ازواجین مکان ازواجین دا عرب دا کار کی خو نقصان دا اغي به اومې لکم او ډېر د دینور خلکو دی دې طریقه دار رقم مالدار پکې چي دي د پاکستان تراشی یمون جنې کو ناری وطن خوشحالی عربی دا غلی دی زول خپل خور ورکوم زول خپل لور ورکوم او اغي خزا دو کال ساتي شپږ میاشتې ساتي او مهر خو زیات ورکی نو دې سړی ته دې دی کې پنځه لکه روپۍ مې راوشي دې هغه جنې ورکی هغه شپږته میاشتې او ساتي دی نه پس ولا طلاق ورکی ځکه د سلور نه سیوا غیم نه ساتي دا پای بانا چې بلیم دی چې بلا خزی دی یو خو سلور خو لیکن دا چل کی چې شپږتم میاشتې پس یو پکې طلاق کی نو ویکنسی خالی شي نو بلې غاړې ته بله ښځه راولي بیا یو پکې طلاق کی دې ته وی استبدال زوجین مکان زوجین. وین اردتم که چرته تاسو غواړی استبدال زوجین مکان زوجین بدلول د ښځې په ځای د بلې ښځې زوج په معنا د زوجې چې یو له طلاق ورکوئ واتیتم احداؤن قنطارن او تاسو ورکړی وی احداؤن قنطارن په دې کې یوی تا ډیر مال قنطار ډیر مال فلا تاخذو منو شیئا تاسو ماخله د دغه مار نه شیئا نه هیڅ. تفسیر قرطبی کې دې ده کې دا مسله لیکلې ده چې د دې آیت نه دا معلومه شولا کچر تاسو کو مہر زیات مقرری د دې اجازه شته غره نه غره ځان نه خبره ده خو اجازه شته کې اوتن وی زره خزه مہر 3 لک روپے مقررم اجازه ته ورتا زکه هغه ول وجدا بیان کړی دا چې الله مثال کې دلته آتے تم احداؤن قنطارن ذکر کړی دی او مثال چې قران کې کله ذکر کیږي نه کم سے کم مباح وبې دا قنطار دا مہر چې دی دا کم سے کم هغه مباح شو دې دې کې واقع نه کل کړی چې عمر رضی الله تعالی عنہ تقریر کو او دی ویلو چې خلکو تاسو د دې خزو مہرونه زیات مو مقرره وای کدا چې ته د عزت خبره وا د تقوا خبره وا نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بر خپل بی بیان د پاره ډیر لوی مہر هغه مقرر کړو او حال لاره چې دا غي مہرونه ډیر زیات کم یو خدو د پاسې دلا چې الله را لراکیه ته محرومه وی کم دې دلا الله درکی وی قران کې دي کنه واته تم احداهن قنطارن نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایلو اصابت امراتن و اختا عمر عمر سے وہ خطا شو خزیو گٹلا ادا سے نرم دل انسانو تا خبر غلط رچ دا غم خلا سوک نرات للو چی پیسلا بے اکڑا چی شل لکاتا تراوین دخل کو بڑھو چی ایر شل لکاتا دینشی که پیسلا بے اکڑا چی ایر دری طلاق دری دی دخل کو پک چار رو چی وطا ہوئی چی نا ندی خوی ریدتے خزتے نا ریدلا خزا وطا پر ڈک مجلس کے پاسی دلی دا او غوم اقرار کړی دی منبر ته راغلی دی بعض روایتو کې راځي او بعض کدام راځي چې کل الناس افقه منک یا عمر ټول خلک ستانه چې کوم دی نو ښه پوهېږي په قرآن باندې پل تواضع عاجزی یې کړی ده نو ګویا دوه مسلې جدا شوې نفس مہر خو چې سونک دی نه کې خودی شي خو لیکن د دې حوصله شکنی پکار ده جایز ده خو غوره خبره چې کوم دی نه هغه نه ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها مہر سلور سوا مسقال دے. مسقال یو مسقال چی داد سلو اربشو برابری تقریباً سلورنی میں معاشی نو چی کل نکاو شو نو بس چواری ویغا تقسیم شو خبر ختم شولا. او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چی کل ودی دلا نو چی کم سامانی ولا کڑو پائے کی یو د سپینو صرف بازو بندو دی مٹ سر و پخوا زنانو تڑو د سپینو او دو پکی دی یمن سادری وی او سلور پکی بالختونو او یو پکی کمبلو او یو پکی پیالوا او یو پکی میچنو او یو کٹو او یو مشکیزا او بوے پکی ساتلی او یو اسی والا ورکڑو. دار فاطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصتی چی کلا کی دلا نو گویا غور دار چی مہر دے کمی لگو اکا زیاد مہر سو دین ناجائز ندی لکا آرڈیننس کے نش راوستلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سنگا آرڈیننس کے دا خبر راوستلا او اللہ باپ کے خون فسر لکلی دی چی پا منبر اولادو نو خلقو تے دایا و حکم ورکا چی لا تغالو فی مہور نسائکم نو خدا بیا آغا وقت کے پاس دلی دا او بیا غو رجوع کړی در دې خپل خبره نه اسې دا خبره چې دا د عمر سیف دا چې دا د سند په اعتبار سره خپل نه تفسیر کړ د به خپل لیکل نور مفسرین لیکل مشهوروم دا دا روایت د بهقی دی مسند د ابو یعلا کې امشتا مجمع الزوایب کې امشتا دې کې راوی د مجالد بن سعید او پاغوان دې کلام دی ایسومی و سره لیکلی دی چه پده که لگ زعف تا چاواتا ٹک دا دا ویلی دی چه سقه راوی دی و چا ویلی دی چه دی زعیف راوی دی او به حقیق دا ویلی چه روایت دا سر نمون قطع دی و دا سه نورو علماء کرام و محققین و پده روایت بانده کلام چه کم دیگه کرده دی هون دو ندا چه یا طریقه دا سه شده چه دا خک کرم مرسل لی مرسل دا اون کنید بانه حجه تو ثابت دی لیکن پا بعض طریقوں کے دے اگا کلام شتا. امام رازی نے کلی دی چھے پدے آیت کی دا دلالت نشتا چھے زیاد مہر کے خودشی زکر دا خو ادا سے خبر دے امام رازی خبر رکھو چھے قرآن کے رازی لو کان فیہما آلہتون الا اللہ لپسرتا کہ لو راغل دے دا مطلب نرے چھے قرآن کے آلہا ذکر شو نا آلہا شتاوم پا حصول لآلہا بانے دلالت نکی قانون دے دا جو کڑے دے لا یلزم من جعل الشیء شرطا لشیء آخر کون ذالک الشرط فی نفسه جائز الوقوع چکہ چرتا یو شرط راضی دے نہ دا مطلب بناخ لے چہ اگر شیء جائز الوقوع دے دا خبر دے دو لگ صحیح نہ دا دا قیدہ کو ٹک دا چہ لو چرتا راضی نہ دے دا مطلب نہ چہ خام خارے اگر کارو شیو مو کوئے ما لکہ بعض کتابونو کی راضی لو قرأ بنیت الدعاء جازا لو قرأ بنیت الثناء جازا لو راغل دے دے دا مطلب نہیں چھے قراتو کا پرس کا کچاو کو نچے چھتا لو راغلی نالتا خدا خبر ادا خود دے دے کہ خو بغیر دا لونا اللہ رب العزت یو مثال ذکر کردے واتے تم احداؤن نقن تارن تفسیر قرطبی چھے کما خبر کردے دا غڑیرہ ولو بہتر دا اگوی اللہ چھے مثال ذکر کردے دا مباح دا پارا خو کم از کمی نو مسئلہ دا دا چھے دا زیاد مہر اجازت شتا خدا را چھے دیر غور خبرہ اگا ندا واتے تم ورکڑی تاسو احداؤن نا پدے کہ یو خدی تاقن تارن دیر مال فلا تاخذو منو شیعا ماخلے ردینیس اتاخذو نو آیا اخلے بیتی تاسو بہتانا دایا مفعول لہو دے لے بہتانے کوم ستاسو دا بہتان دا لگولو دا وجی یا منصوب بے نظر خافز دے بہتانا لیل بہتان یا حال لے خدار چا حال جوڑ کا اتاخذو نو باہتینا و آسمینا آیا تاسو دا مار اخلے دا سے حال کے چا بہتان لگو ان کی ہے و اسم مبینہ و دا سے حال کے چخکارک گناہ کا ان کی ہے گناہ کا ان کی ہے اخکارام تو موانعی والا ذکر کرو اول مانے بدنامہ لگوئے اور دوے مانے ہو و اسم مبینہ فلزان تباہ کوئے اور نافرمانی کوئے دا بہتان ولی شو سو اجر چدا بہتان جوڑی گی تا چو والا کلا مہر مقرر کرے دے بیت نا اخلے نو گویا استا مطلب دارے چی تا اگا خزنے چی دے مہر مستحقے تاکہ دادی اوغ جی نو بیا پاکی خور آلل چی خور پاکی پیدا شوا نا اگا خزا چی کم دے گرو غر دے دلا او مفسرین لکی دوے مواجہ چی دا عرب عادت داو چی کلا بے طلاق ورکو خزیلا نو دے نمخ کے بے بدنام کرلا تادا کری جی تادا کری جی تادا کری تادا نساتم نرستو بے طلاق ورکو دا کار بے دیر پارا کو چی دا مہر تینے بیا واپس واخلا من نو دا مہر اغسطول دا پارا بے دا خدا بدنام اولا نو گناہ کے با مختشو او خدا بے بدنام اولا اتا خزون و بوتانن و اسم مبین و کیپا تا خزون و سنگ باخلے تاسو دا دے خدن دا مہر و قلف زا بعضکم الہ بعضیم او پتا کی سرا بے پردے رسید کردی دی بعض استاسو الہ بعضن بعضن عورتا کاغا جمائی نوم او کاغا خلوت صحیحی نوم دے دوارو تا افزا بعضکم الہ بعضن وید کی گی دا خلوت صحیحا اور جمع یو حکم دے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائل دار قطنی کے روایت تے اذا اغلق بابا و ارخا سطرا وجب الصداق و علیہ العدہ و لہا المیراث واخذنا منكم ميثاقا غليظا استاذنا غسترا سلورم مانع موانع ذکر کیا ول بہتانوں کو ولگو دیم اسم مبین دریم وقلف ذا بعضكم الى بعض دا کاروائی وچ بیات مہر ماخلا او سلورم واخذنا منكم اغسترا دی خود استاذنا ميثاقا غليظا لوز و مضبوطو پا وقت نکاح کے ميثاق نا مطلب چا غولی کل دا جنے ورکی ناغا پا کتاوی چے دا استاد چې بیا کله نکاح تړي ناغه پکې غایا سونه وی چې پای کې د تقوا ذکر دے او احادیث کوم راځي حجۃ الوداع خطبه کې نبی علیہ السلام فرمایلو چې دا خزه دا تاسو له الله درکړي دي نو د دې خیال ساته واستحللتم فروجهن بکلمۃ الله دا میثاق غلیظ دے اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانه الله نبی علیہ السلام ډیر تاکید پدې کې کړو او دو میثاق غلیظ دی هغه مخکې چې افزا ذکر شول افزا بعضکم ندای ته مو هغه میثاق غلیظ ویل کېږي ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا فاغ احکاماتو کې دا نهم حکم دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جمہور مفسرین ہوئی چھ پا جاہلیت کے دا طریقہ وا چھ میرانے مور سر با ام نکاہ کے دو نو دے آیت کریمہ سر دا کاروائی اگا بندشوا ولا تنکحو ما نکاح آباؤکم الا ما قد سلفو استثناء منقطع را کمک کم ترشوی دی پائے بانے تاسو بانے سو گناہ نشتا روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پتو لگے دلا چپلان کے علاقہ کے او سڑے دے او غم میرانے مور سر نکاح کڑے دے نو برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چزو لاڑو ما ادمائے اور رشتہ دار دے ابو بردا او پمنڈ تو جنڈا و سروا ما وتوے نتزا بو چرتزے ما توے باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل تزوج امرات ابیہ یو تن دے او اغا میرنے مور سر وعدہ کردے دے ما تا نبی علیہ السلام میں زان رسوا مال دا اغا سر پکار دے لرے کا ختمے کا دا ترمیزی کی روایت تے ابن ماجہ کی روایت تے شرح و معان الاثار کیوں دا روایت شترے مصنف کیوں شترے یہ والا سمجھو اس کے نوست دا بالکل انتہائی سنگین جرم دے او پا جاہریت کے دا کار کے دو زگو پہ درے ڈگرے لگی انہ کان فاحشہ و مقتا و سا سبیلا ولا تنکحوا نکاح مکوے ما نکہا اگ چا سرا ما الذین اگ چا سرا نکہا باوکم چ نکاح سرا ستا سو پلارا نو کڑی من النساء رخذنا کای خوشالے ام وی ندا نکاح جائز نرے الا ما قد سلف لیکن اگ استثناء منقطع قد سلف چ مخ کی تیر شوی دی مخ کی شوی دی انہو کانا فاحشتن یقیناً دا نکاح کول ہو نکاح کانا فاحشا دا بدکاری دا دا عقل پہ اعتبار سرا فاحشا دا عقل پہ اعتبار سرا بدکاری دا ومقتا او دا د غصه خبره ده د شرع په اعتبار سره وسا اسبیلا ډیر بدلار ده د عرف او د عادت په اعتبار سره ډیر بدلار ده د عرف او د عادت په اعتبار سره امام رازی وی چې د قبح درې مرتبه دي امام رازی رحمت الله علیه هغه دا لیکلی دي چې د قبح درې مرتبه دي یو ته قبح عقلی وی یو ته قبح شرعی وی یو ته قبح عادی وی عادت او رواج کې یو شیخ نی شرع وی یو شیخ نه دی عقل وی چې یو شیخ نه دی آیت کریمه کې درې واړه امام رازی وی جمع کړی دي چې دیو فاحشتن نو دا پکې هغه عقلی قباحت شو اچ دیو مقتن نو دا پکې شرعی قباحت شو اچ دیو وسا سبیلا نو دا پکې عادی قباحت شو نو درې واړه قباحتونه چې جمع شي نو دا ډېر غلط شي او خاص کر چې د مقت ټکه استعمال کړي دي نو مقت خو د انتهایی غصې لپاره راځي نو دا ډېر د غصې خبره ده اگر چې بعض نور مفسرینو دا آیت کې قباحت په بلې طریقې سره هم ذکر کړی دی علامہ الوسری غالبا هغه امام رازی پر توجیه باندې را دوم کړی دی هغه وی فاحشه دا قبح شرعی ته وی او دا مقتن دا عقلی ته ویل کیږي او سا سبیلا دا عرفی ته ویل کیږي خو بہرحال درې واړه یا مخکې رسوای یو چی خو درې خبرې پکې راځي مکړې دي درې واړه پکې اجتماعي درجه کې شته اوم شرعوی چې دا کار مکوا اوم عقل وی چې دا کار مکوا اوم عرف او عادت وی چې دا کار مکوا حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم اغه محرمات به ذکر کی اول قسم چې دا غي تعلق د نسب سره دی دا به اول ذکر کی ترکم دے پوره وبنات الاخت پوره دویم قسم به اغه ذکر کی چې دا غي تعلق د رضاعت سره دی و امهاتکم اللاتی ارضانکم واخواتکم من الرضاعه دریم قسم باغه ذکر کی چې دا غي تعلق د مساهرت سره دی رسخر غنې سره دی نسبن و سهرا و امهاتو نسائکم د دې جناب دا دریم قسم هغه ذکر کی سلورم قسم و بیا رست راضی والمحصنات من النساء دا څه خزه چې دا غي ودونه شوی دی د نکاح خزه دی اغه سره نکاح کول بیا هغه حرام حرمت علیکم امهاتکم علامہ الوسوی چې تحریم د ذات ناراضي نو دې دې کې با مضاف رو باسو دا څه معنا وکړو حرام کړی شوی دی پتا سو نکاح کول د خپل مهند سره امهات نکاح او امهاتکم او د امهات نه مراد سونه اصول چې دی هغه دی کاغه موري او کاغه نیایي دا څه په بره باندې ځا دا ټول په دې کې راضي زجاج وی چ امهات کې اصل له امات هې د تاکید د پاره سیوا شوی دا نور امات امات امهات دا په ذوی العقول کې استعماليږي بعض علما فرق کی زجاج خبره وی ټک نه را امهات امات کې فرق دی امهات په ذوی العقول کې استعماليږي او امات په غیر ذوی العقول کې هغه استعماليږي مفرد کې هم فرق دی امی لکه یو دے کہ ہارا جی او بل دے کہ با ناراضی امہات